करम है खुदाए तुम बख्शंदगी, तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद है खैर दी जय बंदगी, शेख फरीद है खैर दी जय बंदगी, दी जय बंदगी, दी जय बंदगी, शेख फरीद है खैर दी जय बंदगी, शेख फरीद है खैर दी जय बंदगी। दिल हो मोहब्बत जिनसे सच्चा, दिल मन फुरमुख होर से कांडे कच्चा, दिल हो मोहब्बत जिनसे सच्चा, दिल मन फुरमुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पातिए, विसरिया जिन नाम ते पोए पारतिए, शेख फरीद तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद है खैर दी जय बंदगी, शेख फरीद है खैर दी जय बंदगी। आप लिए लड़ लाए दर दर बेस से, इन तन जने दी माओ आए सफल से, आप लिए लड़ लाए दर दर बेस से, इन तन जने दी माओ आए सफल से, परवधिकारिया पारी अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुमा पैर मू, जिन्ना पछाता सच चुमा पैर मू, शेख फरीद है खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद है।